Halaman 369. Sebelah kanan. 40. La'allana nattabi'u as-sahrata in kanu humul ghalibin. 41. Falamma ja'a as-sahratu qalu li fir'auna a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin. 42. Qala na'am wa innakum idhan la min al-muqarrabin. 43. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. 44. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. 45. فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. 46. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. 47. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. 48. Rabbi Musa wa Harun. 49. Qala amantum lahu qabla an adhana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihra falasawfa ta'lamun. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. 50. قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ. 51. Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. 52. Wa awhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un. 53. Fa'arsala fir'aunu fil madaini hashirin. 54. Inna haulai lashirzimatun qalilun. 55. Wa innahum lana laghaidun. 56. Wa inna lajami'un hadirun. 57. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. 58. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. 59. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. 60. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ.